Hej och välkommen till avsnitt nummer 39 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget? Jo, för allt i världen, jag ska inte klaga, jag är mätt och glad. Härligt. Ja. Ytterligare en vecka av teknik och den här veckan ska vi dyka ner i någonting som heter grafikkort. Ett grafikkort är ju något som de flesta använder, åtminstone om man använder en dator eller en tv-spelskonsol eller något liknande. Tror du att du använder ett grafikkort av något slag? Jag har aldrig hört talas om grafikkort igen. Nej, jag tror det också. Vilket märke har du? Jag har faktiskt ett Nvidia dedikerat grafikkort i min Asus Ultrabook som jag har. Är det en Ultrabook? Det är en liten, tunn dator med andra ord. Ja. Ja. Vi ska prata lite mer om vad de här termerna innebär. Men innan det så ska jag poängtera att i den här veckans avsnitt så kommer vi prata om moderna grafikkort. Vi kommer prata lite om vad grafikkort är. Prata om ett par viktiga tekniska lösningar för moderna grafikkort. Och om grafikkortens plats i dagens teknikbransch. Så det är vad vi har att se fram emot. Grafikkort finns av många olika slag men tillverkas generellt sett av endast ett fåtal tillverkare. När det gäller dedikerade grafikkort så finns det egentligen bara två tillverkare. AMD och Nvidia. Där Nvidia är den klara ledaren när det gäller försäljning. Men du, hur är det? Jag har sett Intel också. Som någon, ja, precis. Utöver de här två så finns Intel som tillverkar grafikenheter för integrering i sina applikationsprocessorer. Så Intel tillverkar inga dedikerade grafikkort som är gjorda, alltså komponenter som bara är grafikkort, utan Intel bygger in sina grafikenheter i andra komponenter. Okej. Vad är då skillnaden mellan de här dedikerade och integrerade grafikenheterna? Jo, de dedikerade grafikkorten är kort som är fysiskt separerade från datorns moderkort och dess applikationsprocessor, alltså den processorn som är den universella processorn som gör det mesta av datorns arbete. Jaha, okej. Så detta kort kan arbeta snabbare och bättre eftersom det kan göras större, ha sitt eget arbetsminne, egen kylning och egen strömtillförsel. När du säger göra större så menar du fysiskt större, eller? Ja, precis. De kan göras väldigt mycket större än integrerade grafikkort och därmed ha mer komponenter som ger högre prestanda. Ja, okej. Okay, ja. Mm. De dedikerade grafikkorten kan oftast göras många gånger mer kraftfulla än de integrerade på grund av sin flexibilitet när det gäller design. Hur kraftfullt ett specifikt grafikkort är beror ändå givetvis på vilka komponenter som används. Så dedikerade grafikkort finns att köpa av många, många olika slag med många olika priser. Allt från ett par hundra kronor till mer än 10 000 kronor. Åh, herrejösses. Så integrerade grafikkort är oftast inbyggda i datorns moderkort eller i datorns CPU-enhet. CPU är alltså applikationsprocessor. Och ett kort som finns på datorns moderkort, exempelvis i bärbara datorer såsom din Ultrabook, har troligen ett grafikkort som finns på datorns moderkort. De här kan vanligen vara mer kraftfulla än de som är integrerade i CPU-enheten. Men de här kan inte nå samma prestanda som de bästa dedikerade grafikkorten för stationära datorer. Alltså de korten som inte är inbyggda i moderkortet. Förklaringen till detta ligger helt enkelt i hur stora korten kan skapas och vilken kylning de använder, strömtillförsel och liknande. De grafikenheter som är inbyggda i en dators CPU-enhet är vanligen gjorda för att erbjuda låg prestanda. Och det låter ju kanske lite konstigt. Men detta är generellt sett för att sänka energikraven från grafikenheten. Jaha, för att batteritiden ska bli lidande eller? Ja, precis. För oftast använder man här typen av komponenter i mobila produkter som har väldigt begränsad tillgång till energi eller till el helt enkelt. Och eftersom CPUn och GPUn är inbyggda i samma komponent så kan de dela på resurser och därmed göras mer energieffektiva. Och det är alltså den här typen av grafikenhet som bland annat Intel producerar. AMD har också liknande lösning av integrerade CPU-enheter som de kallar APU, som är en kombinerad CPU och GPU. Alltså. Här integreras de två typerna av processorer i en komponent som kan användas med fördel i mobila produkter. Då. Anledningen är helt enkelt för att man ska kunna erbjuda relativt god grafikprestanda utan att sänka batteritiden alldeles för mycket. Ja. När det gäller dedikerade grafikkort så finns det många typer av kort i många olika format. I grunden finns dock två alternativ när det gäller tillverkare, och det är ju då Nvidia och AMD. De här båda tillverkarna producerar kort som är kompatibla med samma typer av datorer och använder samma grundläggande teknik. De skiljer sig dock när det gäller ett flertal funktioner. De båda tillverkarna har alltså teknik som gör det möjligt att använda två grafikkort eller fler i en dator. Företagens båda lösningar för att lyckas med det här kopplar samman två eller fler grafikkort genom en extern kabel eller genom datorns interna kretsar. Och det här, de här kablarna och kretsarna tillsammans med de flera grafikkorten agerar tillsammans för att öka den totala prestandan när det gäller grafik. Varken Nvidia eller AMDs lösningar är särskilt effektiva. Så det är inte så att två kort ger dubbelt så hög prestanda som man att använda ett kort. Företagens båda lösningar blir mindre och mindre kostnadseffektiva allt eftersom man lägger till fler grafikenheter. Är det så att de säljer, säljer de enheter som faktiskt egentligen är två grafikkort? Ja, precis. Vissa modeller har inbyggd koppling mellan två stycken enheter. Ja, precis. Mm. Det här är inte riktigt lika vanligt, men det förekommer. Mm. Det får väl anses vara ett dyrare alternativ då, eller? Betydligt mycket dyrare, precis. Ja. Mm. Nvidias lösning för det här att koppla ihop mer än ett grafikkort kallas SLI, eller Scalable Link Interface. Och den här tekniken fungerar på ett flertal olika sätt. Bland annat så kan den fungera genom något som heter SFR, som är Split Frame Rendering. Det här analyserar en bild som ska renderas, alltså skapas av datorns processor. Mm. Och den delar upp bilden på ett sätt som skapar två delar, eller så många delar som har grafikkort, som är lika svåra att rendera. Så en bild, en hel bild som har en komplicerad övre halva när det gäller rendering, skulle delas upp längre upp än i mitten om man nu har två grafikkort. Och detta skulle ge det ena grafikkortet en större bild att rendera, men som innehåller färre detaljer, och det andra kortet en mindre halva att rendera som är mer komplicerad. Så de två korten renderar var sin halva och slår samman resultatet innan det skickas till skärmen. Så om en bild hade varit identisk typ, så hade den varit 50-50, va? Ja, precis. Ja. Om det bara hade varit en färg över hela skärmen så hade den blivit kapad på mitten. Ja. Och anledningen till att man gör den här beräkningen och delar upp den på ett speciellt sätt är ju för att de två grafikenheterna ska bli färdiga med sin rendering vid samma tillfälle, så att bilden kan slå samman och skickas ut till skärmen. AFR står för Alternate Frame Rendering och är en annan typ av uppdelning av arbetsbördan mellan grafikkort. Här arbetar fortfarande grafikkorten parallellt, men arbetar parallellt med olika bildrutor och visar då sen resultatet efter varandra när de har blivit färdiga. Så istället för att dela upp arbetsbördan med en bild, rendera bilden, slå samman den och skicka upp den till bildskärmen, så tar varje grafikenhet en bild, en hel bild, renderar den, men tar då varannan bild. Så att arbetsbördan fortfarande sker parallellt, men istället för att dela upp den till två delar så renderas alla bildrutor hela var för sig. Så Nvidia har split frame rendering och alternate frame rendering som sina två tekniker. Det är två olika typer av renderingsteknik som de använder. Okay. Mm. Problemet med AFR är att den här tekniken åtminstone historiskt haft ganska stora problem med något som kallas micro-stuttering. Det här problemet har blivit mindre med åren. Men det har varit ganska svårt att analysera dess förekomst. Anledningen är att mycket testmjukvara som analyserar video från videokort då, eller grafikkort, gör detta genom att beskriva ett genomsnittligt antal bilder som är renderade per sekund i ett testmaterial. Man kan säga att man testar en grafikenhet genom att rendera ett videomaterial och så får man ett slutgiltigt antal genomsnittligt bilder, renderade bilder per sekund. Om man då tar ett annat grafikkort och det får ett högre antal bilder renderade per sekund, så kan man säga att det andra grafikkortet var snabbare. Mm-hmm. Problemet med den här genomsnittliga mätningen är att micro-stuttering visar sig genom att vissa delar av en renderad sekund innehåller bilder som har tagit väldigt lång tid att rendera. Och andra delar av sekunden innehåller bilder som har varit väldigt snabba att rendera. Så trots att det genomsnittliga värdet för bildfrekvensen är normal, så kan delar av den här sekunden haft väldigt långa bilder som har visats. Och därför kan bilden, även om det är en hög genomsnittlig uppdateringsfrekvens, kännas hackig eller konstig. Även AMD har haft väldigt liknande problem i sin teknik som de kallar Crossfire. För AMD använder en liknande renderingsteknik som Nvidia. Så Crossfire är namnet på AMDs teknik för att koppla samman mer än ett grafikkort. Och den tekniken fungerar alltså på ungefär samma sätt som Nvidia, så jag kommer inte gå in så djupt på den. Okay. När det gäller uppdateringsfrekvens så finns det ytterligare en stor skillnad mellan de här två tillverkarna. Både Nvidia och AMD har nämligen relativt nya lösningar för att synkronisera renderad bild med bildskärmar. Och den här typen av teknik har utvecklats för att lösa egentligen bara ett problem. Och det är att grafikkort renderar troligen inte bilder av samma frekvens som bildskärmen uppdateras. Så bildskärmen kan i teorin dynamiskt ändra sin uppdateringsfrekvens. Det finns inget tekniskt som kräver att en bildskärm måste ha en viss uppdateringsfrekvens. Men bildskärmen har ingen aning om i vilken frekvens som bilder genereras från grafikkortet. Och därför behålls nästan alltid samma uppdateringsfrekvens på vanliga bildskärmar, exempelvis 60 bilder per sekund. Trots skärmens uppdateringsfrekvens kan grafikkortet rendera bilder med lägre eller högre frekvens än vad skärmen genomgår. Så det betyder att grafikkortet kan rendera bilder exempelvis 120 bilder per sekund, men skärmen har ingen vetskap om detta och visar bara 60 bilder av dem. Eller så uppdateras skärmen 60 bilder per sekund när grafikkortet bara renderar 30 bilder per sekund. Är det då man upplever att det hackar? Man skulle kunna beskriva det så. Man kan annars beskriva det som att när man har en kommunikation mellan grafikkortet och bildskärmen, så får man i allmänt mycket bättre bild. För att man kan komma upp till högre bildfrekvenser, men vid lägre bildfrekvenser kan man även representera de här lägre antalet bilder på ett bättre sätt. Okej. Okay. Och Nvidia löser detta problemet genom en teknik de kallar G-Sync eller G-Sync. Och den här tekniken tillåter grafikkort att kommunicera med bildskärmar för att de här skärmarna ska uppdateras i samma frekvens som grafikkortet renderar bilder. Och detta betyder att alla bilder som renderas på grafikkortet visas i sin helhet på skärmen vid alla tillfällen. Inga bilder faller bort. Och detta ger en betydligt bättre bild i åtminstone de flesta fallen. Det stora problemet med den här tekniken är att användare måste köpa en G-Sync-kompatibel skärm. Och den här skärmen har troligen inte stöd för någon annan liknande teknik från något annat företag och kan därför bara användas åtminstone med bästa resultat i koppling till Nvidias grafikkort. Okay. Och eftersom bildskärmar vanligen används under långa perioder så kan användare låsas till Nvidia som producent av alla den användarens kommande grafikkort, åtminstone så länge man har den bildskärmen. Och den tråkiga sanningen i detta är väl att bildskärmar oftast är den komponent i ett, åtminstone en spelentusiasts uppsättning av komponenter, den komponent som man använder under längst period. Mm-hmm. Så om man köper en bildskärm så kanske man låser sig till en tillverkare av grafikkort lite längre än vad man skulle kunna önska. AMD har inget stöd för den här G-Sync-tekniken. Och det är helt enkelt för att Nvidia har den exklusiv för sig själv. Delar inte med sig med Nvidia. Nej, med AMD ska jag säga. AMD använder istället en teknik kallad FreeSync. Och den här tekniken är helt öppen och kan användas av alla tillverkare av grafikkort och skärmar. Den är nämligen baserad på något som heter DisplayPort Adaptive Sync, som i sin tur är del av standarden DisplayPort, alltså den digitala digitala bildskärmsgränssnittet som kan användas istället för de andra digitala gränssnitten såsom HDMI eller DVI. Bland annat så har DisplayPort blivit kända för sin mini DisplayPort som används av Apple i många år. Men många andra grafikkortstillverkare exempelvis använder vanligen DisplayPort på sina grafikkort. Så de följer en standard medan Nvidia har valt att göra en enskild lösning då? Det skulle man kunna säga, absolut. Och okay. Om man skulle fråga Nvidia så kan jag nästan garantera att de skulle säga att deras lösning fungerar bättre av den anledningen. Men, jo, men det låser konsumenterna också. Ja, ja, så skulle man kunna säga. Bildskärmar med stöd för AMD FreeSync finns inte än att köpa. Det gör dock Nvidia G-Sync-skärmar. Åtminstone inte vid det här köptillfället. Nej, vid inspelningstillfället ska jag säga. November 2014 så finns inte AMD FreeSync-skärmar att köpa. Vilken av de här två teknikerna som är bäst återstår ju att se. Men en sak är säker och det är att Nvidia och AMD har valt två helt olika sätt att utveckla och distribuera sin teknik. Och Nvidia har valt ett stängt system där alla enheter i systemet måste använda Nvidias teknik. AMD har valt ett mer öppet system som är baserat på en standard. Och AMD kommer troligen aldrig ha stöd för Nvidias teknik eftersom denna är exklusiv för Nvidia. Nvidia har även sagt att de inte har några planer på att ge stöd åt DisplayPort Adaptive Sync. Så den bistra sanningen är att det ser ut som, eftersom vi bara har två tillverkare av dedikerade grafikkort, så kommer vi få två olika standarder. Och oberoende på vilken standard man köper in sig i, så kommer man inte kunna byta om man inte byter skärm. Eller men, kanske hittar en skärm som har stöd för båda på något sätt. Men det är en sak jag inte riktigt har begripit, tror jag. Alltså, du står, du sa precis att AMD FreeSync finns inte att köpa. Är det här en helt nyutvecklad teknik? Båda de här två, G-Sync och FreeSync? De här teknikerna är väldigt nya, ja. Stämmer. Okej. Okay. Så Nvidia G-Sync finns i butiker men är fortfarande väldigt sällsynt. Mm. Okej. Okay. Vad är grafikkortens plats i datorvärlden idag, kan man då fråga sig? Jo, grafikkort har länge varit en av spelbranschens största faktor för framgång. Applikationsprocessorer och SSD-enheter har ganska länge åtminstone varit mer än tillräckligt snabba för att spela marknadens absolut mest krävande spel. Det betyder att grafikkort har varit den drivande faktorn för utveckling eftersom den också varit flaskhalsen. Så utan utvecklingen för grafikkort så har man inte kunnat göra spelen bättre. Mm. Och de andra faktorerna såsom applikationsprocessor och SSD-enhet, liknande, RAM-minnen även det, har inte varit en lika stor faktor eftersom de här har redan varit tillräckligt bra. Samtidigt som detta har hänt så har grafikkort blivit allt billigare. Inte så konstigt med tanke på vilken bransch vi är i. Mm. De dyra korten är dock fortfarande minst lika dyra som de var. Men det krävs allt mindre pengar för att spela spel på högsta kvalitet. Anledningen till detta är att branschens långa vistelse hos full HD-upplösningen har varit en avgörande faktor. Eftersom full HD har varit en standardupplösning för bildskärmar i många år har grafikkort kunnat utvecklas till den grad att även billigare kort kan spela nya spel på högsta kvalitet. Nu börjar branschen ta sig sakta mot högre upplösningar. UHD är ett allt mer populärt format som fortfarande är lite för dyrt för de flesta. Det här formatet innehåller då 4 gånger så många pixlar som full HD och kräver därför 4 gånger högre prestanda från grafikkortet. Och denna plötsliga ökningen av pixlar har gjort att mycket dyra kort blivit mer relevanta. För de allra flesta spelentusiaster eller datoranvändare är det fortfarande full HD-upplösta skärmar som finns i hemmet. Och därmed är det inget problem för moderna grafikkort, även de billiga, att driva spel av hög kvalitet. Men det har gjort att det har blivit två sidor av det hela. Vi har de billigare grafikkorten som kan driva full HD-upplösta spel i hög kvalitet. Så har vi de väldigt dyra grafikkorten som fortfarande kan ha lite problem med att driva UHD-upplösta skärmar i hög kvalitet. Det ska poängteras här att moderna grafikkort inte bara används i datorbranschen. Även tv-spelsbranschen använder helt vanliga GPU-enheter. Och de här komponenterna är vanligen speciellt producerade för de olika tv-spelskonsolerna, men använder exakt samma teknik som PC-branschen. Och det här gäller särskilt för dagens generation av tv-spelskonsoler. För de här är ju baserade på en klassisk x86-grund som används av alla moderna datorer. Och när jag säger dagens generation så pratar jag om Xbox One och Sony PlayStation 4. Yep. Nästa vecka så ska vi fortsätta i spelvärlden och då prata om möss. Alltså, inte djuret utan det man har på skrivbordet. Så det är vad vi har att se fram emot nästa vecka. Tack så mycket för att du lyssnade. Som vanligt kan jag säga att du hittar oss på kapish.se. Sök efter Omteknik där bara. Vi finns även på iTunes och många andra podcastläsare. Vi har RSS som du hittar på kapish.se. Sök efter Omteknik så finns länk i alla inlägg. Kontakta oss gärna på joel@kapish.se. Kom med förslag på ämnen, rätta oss när vi råkar säga fel och kom med beröm eller kanske lite kritik. Som sagt, tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då.